Welkom bij IT Bende 28, de vrijdag de 13e uitzending van november. Deze keer aandacht voor HTML5. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken en het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah! Nu? Kijk maar op king.eu, dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast nummer 28 van 13 november 2009. In de box hangen Salih Kilic, Bart van Klaveren, Luc Sala. Mijn naam is Martin Broersen. Te gast hebben we nu Thomas Potjegort van Netstart. En we hopen op dat Anne van Kesteren van Opera zo gaat inbellen om ons bij te wonen voor het behandelen van HTML5. Ik heb jou uitgenodigd, Thomas, omdat jullie al iets innovatiefs hebben gedaan met HTML5, maar kan je daar wat over uitleggen? Ja, wij hebben een product ontwikkeld om het video en audio te kunnen meten op internet. Dus het starten van een video bijvoorbeeld en het pauzeren en het stoppen daarvan. Dat hebben we ontwikkeld in 2001, eerst voor Real Player, daarna voor Windows Media Player, Flash, Silverlight, etc. En nu HTML5 native video ondersteunt, is het voor ons ook belangrijk dat we dat ondersteunen. En aangezien al een aantal partijen daarmee mee draaien, is het voor ons ook heel interessant om te zien of het al gebruikt wordt, hoe het werkt. Maar ja, het is erg nieuw. En wat meet je precies, als ik vraag mag? Wij meten in feite hoe misschien een introductie van Netstart. Netstart meet webpagina's en daarmee kunnen de eigenaren van die websites kunnen zien hoe de bezoekers over hun site navigeren. Wij meten meer dan alleen de pageviews, wij meten ook de streams. En binnen wat men wil weten is van hoe lang kijkt men naar een videostream, wat is de kwaliteit die men ervaart, wordt er gebufferd, gaan mensen stukjes opnieuw kijken, gaan mensen die video kijken, blijven die langer op de site of kopen die meer producten of komen die vaker terug. Al dat soort gegevens kunnen wij rapporteren aan de website-eigenaren. Voor Nederland... wordt dit gebruikt voor het kijkonderzoek. Dus alle tv-zenders die internetcontent hebben, die doen daarin mee. En kunnen naast de kijkcijfers op tv ook de kijkcijfers op internet. En daarnaast doen we ook een heleboel internationale tv-zenders waar we dat voor meten. Oké, maar die zijn allemaal nog niet overschakeld op HTML5 video streams, of? Nee. Er zijn... naar mijn weten is de enige, Frans 5 is met HTML5 bezig en Dailymotion. En van onze klanten. Maar er zijn nog wel meer klanten die dat van plan zijn. En de HTML5 video tags en zo, zijn die nu bevroren? Zijn die nu toegepast? Ik begreep dat de W3C ze misschien helemaal niet wil zien. Ja, we programmeren tegen een rijdende trein in feite. Hè? Dus we hebben het op drie browsers nu draaien. En dat betekent dat zodra er weer een nieuwe beeld is of een nieuwe versie, dat er weer kans is dat er iets breekt. Dus het is wel een behoorlijk veel werk. Maar er is niets aan bevroren. Dat betekent ook dat de browsers nog wel een beetje uiteenlopen. Sowieso qua codec support. Maar ook in eigenaardigheden. Zoals het stoppen en pauzeren van video voordat de video daadwerkelijk start. Ik hoorde twee mensen inbellen. Anne, ben jij daarbij? Sorry? Ik ben net weer ingebeld, omdat mijn telefoon is in een soort van reboot-modus. Maar Nee, ik heb even een andere telefoon gepakt. Ja, ik hoorde je wegvallen tijdens de introductie. Nee, dan is dat duidelijk. Hey, dan ga ik nog... Sorry voor de interruptie, Thomas. De codes waarmee je stops en starts mee, zitten die dan in HTML5? Of zijn jullie die specifiek zelf aan het implementeren in JavaScript? Of leun je echt op de HTML5-code? Het is gewoon JavaScript of ECMAScript wat wij dan opleveren. En die luistert naar de events van HTML5. Dus wat wij hebben gebouwd is een soort van framework wat streaming media luistert. En daar hebben we een interface voor gebouwd voor bijvoorbeeld Real Media, voor Windows Media. En nu ook een interface voor HTML5. Dus wij zien HTML5 puur als een andere player. Dus dat is in feite wat... Het brede verhaal is, HTML5 is een HTML-versie, hè, dus een internetpagina vormtaal, die in de vijfde versie veel meer audio en video mogelijkheden biedt en met name eigenlijk als alternatief voor Flash gezien kan worden. Moet ik dat zo zien? Of laten we zeggen, Flash overbodig maakt. Nou, inderdaad, je kan video afspelen en audio afspelen zonder het gebruik van een Flash plugin of een Windows Media plugin of een RealPlay of wat dan voor plugins. Dus zodra je de browser installeert op dat moment, kan je direct al video spelen. En als dat breder ondersteund is, dan maakt het natuurlijk een webdeveloper een stuk makkelijker. En ook... Maar waarom is dat niet breed ondersteund? Want het is vanaf januari 2008 zijn die specs beschikbaar en zou men daar dus kunnen overstappen. Maar wat ik zie in de praktijk is dat Flash enorm oprukt als videoweergave model. En ik hoor niks over HTML5. Ja, omdat de grootste speler Microsoft natuurlijk dat nog niet heeft. En daar is natuurlijk ook op wachten. Dus op dit moment ben je afhankelijk van of een Firefox of een Safari of een Opera. Oké, maar is het zo dat Microsoft daar om politieke, strategische redenen mee wacht? Zijn die voor of tegen HTML5? Nee, ik denk niet, want zij zijn zelfs een van de grondleggers van HTML5. In feite zou je dat aan Microsoft moeten vragen. Maar goed, stel nou dat Microsoft ze hebben dat dus in Windows 7 en een nieuwe Media Player allemaal nog niet zitten. Maar stel dat ze daar overstappen, een nieuwe browser. Wat gaat er dan gebeuren voor de gemiddelde gebruiker? Kan die programma's die ik voor van Adobe, dat Flash krijg ik maar steeds niet geïnstalleerd en dat heb ik weer afgegooid en erop. Ik ken heel veel mensen waarbij het niet draait om een of andere reden. Is dat dan belangrijk voor het gebruiksgenot, laat ik maar even in hele brede termen zeggen? Nou, ik denk een groot deel van systemen die afgesloten zijn, zoals binnen het bedrijfsleven, waar je dus geen plugins kan installeren, dat die dan direct video hebben. Ik denk dat dat een grote markt opent. Video op bedrijfsmatig gebied. Dat is natuurlijk... En er zullen minder... Dat heeft twee kanten. Als bedrijven hebben dat niet voor niks afgesloten nu, want die vinden dat mensen niet allemaal naar allerlei rare YouTube-filmpjes moeten gaan zitten kijken, of andere dingen. Dus die sluiten dat af. Nu zeg je, nu komt er een browser waarbij dat wel weer mogelijk wordt. Bedrijven zullen roepen, ja, maar wacht even, ik wil dat helemaal niet. Ik wil niet dat mijn personeel naar video's kan kijken of audio. Ja, maar Luc, er is een verschil tussen de gereedschap om een video mee te kijken en de website waar je de video kijkt. Je kan een van de twee afsluiten, ten alle tijde. En dat is dat laatste. Je kan altijd zeggen, nou, op die website mogen jullie niet komen. Ongeacht of de browser dan uit zichzelf een video kan afspelen of niet. Nou, ik denk algemeen binnen bedrijven inderdaad heel Flash disablen niet zo'n heel goed plan is voor het genot van de gebruikers. Ja, en toch komen we dat tegen. Ja. Ja, daar komen we zeker tegen. We zagen net, deze week heeft een ontwikkelaar compleet YouTube nagemaakt in HTML5. En het enige wat je dan nodig hebt is een codec die de YouTube MP4 films aan kan. En dan kan je gewoon in je browser YouTube films kijken zonder dat je Flash hebt geïnstalleerd. Vervolgens heeft YouTube het IP-nummer van deze ontwikkelaar geblokt, zodat hij niet meer kan uitvinden welk filmpje bij welk YouTube-ding hoort. Maar het initiatief was echt, ik heb het te zien werken, was echt gewoon verbluffend goed. Er is nu al ontwikkeling binnen HTML5 die dat, wat Luc zegt, of tenminste dat we helemaal geen Flash meer nodig hebben, triggert. En dat betekent dat binnen bedrijven, als dat bekend wordt, dat er allerlei browsers en allerlei types komen. Ik denk dat YouTube het misschien ook niet kan keren. Het probleem nu op dit moment is op dit moment zoals bijvoorbeeld zo'n publieke omroep. Hè, die heeft de content al in QuickTime. Die heeft dat in Windows Media Player. En die heeft het al voor Silverlight. Dat betekent dat er nog een versie naast komt te staan. Want niet elke browser ondersteunt nog HTML5. Voor ons, wij moeten gewoon alles ondersteunen, omdat onze klanten alles ondersteunen. Wij hebben klanten die nog met oude RealPlayer alle content hebben staan. En we hebben klanten die een beetje vooruitlopen en al met HTML5 bezig zijn. Dus voor ons is het heel belangrijk om alles te ondersteunen. Maar ja, het marktaandeel van browsers dat HTML5 ondersteunt, dus nog erg klein. Ja. En dan even helemaal, jullie hebben het nu dus een implementatie voor HTML5 voor het meten van starten en stoppen van video's. Maar wij hebben het hier ook al meerdere keren over Google Wave gehad. Die is ook gebaseerd op HTML5 of een afhankelijkheid op HTML5 is daarop gecreëerd. En het is vrij vluchtig en vrij direct. Denk je dat er nog wat te meten is dan? Of is het dan zo? Wij weten dat exact hetzelfde als Flash of Ajax sites. Dus wat wij in feite doen op dat moment is dat de gebruiker beslist van dit zie ik als een pageview metafoor en binnen de pageview zie ik events. En dat doen wij dus ook met streams. Dus je hebt iemand die zoekt naar een filmpje op YouTube, die doet een paar zoekopdrachten en die komt op een pagina terecht en dan start hij een filmpje. Nou, dat starten van een filmpje, dat is een event en dat kunnen we meten. En dat kunnen we ook meten binnen een Wave of een andere rijke DHTML-applicatie. En elk event kan gemeten worden, dus ook computergames of mobiele sites of mobiele applicaties. Oké. Klinkt geavanceerd. Hadden jullie daar nog vragen over? Want ik begrijp dat Thomas korte tijd had voor ons. Wat ik heb gelezen van HTML5 en over waarom het zo'n goede ontwikkeling is, is mede ook dankzij de Canvas tag. En ik wilde weten wat daar precies het revolutionaire aan is. Maar goed, dat kunnen wij misschien behandelen. Dat is misschien niet helemaal Thomas zijn ding. Of wil je daar... Nee, ik weet, mijn kennis is vooral van de video- en audio-tag. En dat is ook ons belang in HTML5. En voor de rest is alles wat ondersteund is in de HTML5 qua events. Het eventmodel is volledig ook voor ons ondersteund. En dat is gewoon belangrijk. Oké. Ik wil je hartstikke bedanken, Thomas. Ondertussen breekt hier iemand, geloof ik, aan de buitenkant mijn pand af. Ik weet niet of het hoorbaar is op de podcast, maar ik heb er zelf nogal last van. Hartstikke bedankt voor deze uitleg. En we gaan zeker even kijken op netstad.nl. Ja, oké. Okay, bedankt. Oké, okay, dag. Hoi. Ja, dat is die 1000 euro. En dat is... Ja, daar heeft meneer R. Michel ons... Hi. Wat gebeurt er allemaal? Ja. Even kijken hoor. Jouw canvasvraag, Sali. Canvas is daar binnen, ja, canvas en Silverlight, daar begint het allemaal heen te gaan, zou ik maar zeggen. Canvas is gewoon dus een vlak definiëren. En daar zou je dus ook weer een Silverlight ding in de toekomst in kunnen implementeren. Dus raar genoeg is Microsoft wel die kant aan het opdenken, maar ze hebben zelf niet met Internet Explorer 8 een HTML5-enabled browser gemaakt. Mm-hmm. Zeker omdat de spec is natuurlijk ook nog steeds niet bevroren. En ik denk dat het dus heel moeilijk te bepalen is wat de kracht gaat zijn van Canvas als welke kant het op gaat. Of dat de kracht van HTML5 alleen ligt in de video tekst en de mooiere, strakkere opmaak en dus minder storingen, minder JavaScript errors. Ja, maar ik zie dus mensen op het internet vertellen van, en die canvas tag, ik kan nu dingen die ik nog nooit heb gekund, omdat ze dan een veld kunnen maken en daarbinnen kunnen ze van alles. Ik snap niet wat er precies het verschil is en ik kan er ook niet echt goed achter komen. Ja, ik ben ook geen designer of webontwikkelaar puur sang, dus misschien is het ook niet zo interessant voor me. Nee, ik denk dat ik dat ook niet op dit moment duidelijk kan krijgen, zal ik maar zeggen. Wat het super voordeel van zo'n canvas is. Maar je kan zelfs rare, niet rechthoekige shapes dan op je pagina krijgen, zal ik maar zeggen. Dus je kan inderdaad als designer kan je allerlei bizarre dingen die je normaal eigenlijk met een flash achter iets niet kan zonder dat je de halve pagina flash maakt. Ja, ja. Een flash is gewoon een vierkante iets wat echt een zomaar in je pagina is geplakt. Terwijl het canvas tag mogelijkheden biedt om het is echt meer geïntegreerd in de HTML-code. En ik geef er meer mogelijkheden op dat punt voor rare dingen. Ja. Ik hoopte dat dit soort vragen misschien voor een deel konden worden behandeld door Anne van Kesteren van Opera. Maar hij is nog niet in de box gearriveerd. Dus ik denk dat we even de HTML5 links moeten laten liggen. Of wil iemand die nog verder uitdiepen? Nou, nee, ik geloof het niet. Nee? Ja? Oké. We hebben meer nieuws. We hebben de Skype-mannen hebben hun, waar wij het al eerder over gehad hebben, die hebben hun deel binnen weten te halen via politiek spul. Heb je dat gezien, Bart? Ja, ze hebben 14% gekregen. Ja. En dat is toch wel interessant. Dat ja, ik had het al gespeld. Ja, maar goed, als je dus kijkt, ze hebben dus in feite een paar honderd miljoen weer teruggekregen, maar in aandelen die minder waard zijn. Dus ja, maar hard schreeuwen blijkt te helpen. Het is die hele patentkwestie. En het viel me op dat, ik geloof dat van de week in HP de Tijd of in de Elsevier, een heel stuk stond waarin dus die hele patentruzie die we nu ook weer zien tussen Nokia en Apple, dat, en daar hebben we al eens eerder over gehad, dat eigenlijk een soort spelletje is. Van ik roep harder dan jij dat ik een patent heb en octrooien. En ja, dat zat hier natuurlijk ook onder. Ja. Dus voor de rest niet te verwachten. Bart heeft het al geroepen. Next. Ja, zoals ik al zei, het gaat weinig veranderen. Een glas en plas en alles bleef zoals het was. Skype blijft Skype. En ja, die nu aan het roeren staat, maakt denk ik voor de gebruikers weinig uit. Dus ja, we zullen zien. Oké. Microsoft disconnects, maakt zet eigenlijk de Xbox van 600.000 gamers. Die koppelen ze even los van het netwerk. Ja. Wat is dat niet een beetje bizar? Nou ja, wat er gebeurt is dat wat mensen die flashen dan hun een Xbox, zodat ze gekopieerde spelletjes kunnen installeren. En er werd gezegd door de mensen die die modification hadden gemaakt dat het niet te herkennen zou zijn voor Microsoft. En dat je daardoor dus altijd veilig zou zitten, maar blijkbaar niet. En dan is de vraag van de mensen die dus die Flash software hebben geschreven, in hoeverre die dus ook verantwoordelijk zijn hiervoor. Als ze dat gezegd hebben. Of als je mag je eigen Xbox die in je eigen huis staan niet voorzien van een nieuwe Flash. Op risico dat je afgesloten wordt. Ik bedoel, dat zal waarschijnlijk ook niet in de kleine lettertjes van Microsoft staan dat je dat niet mag doen. Nou, je mag nou, dat lijkt me wel hoor. Alle tijden dat je er niet aan mag zitten. Je mag vaak het product niet eens openmaken. Je mag er niks mee doen. Nou, en ik kan me wel begrip voor opbrengen. Als jij bezig bent om het apparaat aan te passen, zodat jij content kunt afspelen, of dat nou films of spellen of voor wat dan ook zijn, zonder daarvoor te betalen, dan vind ik dat een fabrikant daar maatregelen tegen mag nemen. En ja, in dit geval word je dus afgesloten. Je hebt toch wel een weten dat je eigen apparaat aangepast om daar dingen mee te doen die niet bedoeld zijn. Oké, met zijn praten we wel over 600.000 gamers. Ja. Ja, waarschijnlijk de hardcore Xbox gebruikers. Sorry? En dat is waarschijnlijk nog maar het begin. Er zijn vast een hoop meer mensen die hun machine hebben aangepast. Ja, maar ik bedoel, we praten hier waarschijnlijk echt over de hardcore gamers. Niet over de mensen die hem gewoon toevallig hebben en naast hun tv hebben gegooid. Want die komen niet eens op het idee om dat ding te gaan flashen natuurlijk. Maar goed, ik vind het bijzonder dat Microsoft die stap neemt. Want ja, ondanks dat, de mensen die 600.000 mensen denken toch dat ze redelijk goed bezig waren. Ze waren goed bezig omdat ze illegaal aanpassing van een apparaat hebben gemaakt. Waarvan was beweerd van tevoren dat die niet gedetecteerd zou worden. Ja, maar ik weet niet of dat nou precies de reden is. Dat is waarschijnlijk niet de reden waarom ze het deden. Waarschijnlijk konden ze allerlei games van hun buurman opeens draaien zonder problemen. Dan kom je weer op de oude vraag, hoe erg is dat allemaal? Maar goed, als Microsoft gaat blijkbaar hier vrij hard op in. En ik ben benieuwd wat die hardcore gamers daarvan gaan denken. Of gaan juridisch is het allemaal simpel natuurlijk, hè? Heel lang geleden was het zo dat mensen in melkflessen of melkpakken van merk A gingen ze merk B stoppen. Hè? Dus ze gingen iets veranderen aan de inhoud. Nou, toen heeft de rechter gezegd, dat mag niet. Ja? Ja. Als je daar commercieel mee aan de gang gaat, want je bent bezig met de integriteit van het product, zoals dat dan mooi heet. Ja? En dat is aangetast als je het openmaakt. Nou ja, dat is wat je zou kunnen zeggen als Microsoft. Dat je een product levert dat een bepaalde veiligheid garandeert. Zodat als je op het netwerk van Microsoft Live komt, dat die veiligheid ook in netwerkzin, zeg maar, verzekerd is. En als je aan je apparaat zit, ja, dan kunnen er virussen komen. Je kan schade berokkenen aan het netwerk, dus gooien we die eruit. Ja. Maar de vraag die ik dan nog wel heb, is je kan de factory settings kan je terugzetten op je Xbox. Zou je dan ook kunnen vragen bij Xbox of bij Microsoft of je dan weer teruggezet zou kunnen worden? Dat vermoed ik wel. Want er is dan natuurlijk ook geen reden meer om je te blokkeren. Nou ja, dat weet ik niet. Ik weet niet of dat zou lukken. Nee, dat blijkt niet uit het artikel wat op de BBC staat. Misschien komen we daar nog achter in een volgende podcast. Ik heb zo geen idee. Ja, wat hebben we nog meer voor nieuws? Er is eigenlijk wat mij betreft weinig deze week op zich gebeurd. We hebben een Zeeuwse internetprovider die 80 megabits gaat aanbieden binnenkort. Maar moeten we allemaal verhuizen naar Zeeland? Als je 80 megabits per seconde wil hebben natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Ik vind het wel bijzonder dat het Zeelandnet dat uit zichzelf gaat doen. Want het is toch een redelijk kleine. Nou ja, ik wil niet alle Zeelandse luisteraars nu tegen ons in het harnas jagen. Maar je zou dit eerder verwachten in Rotterdam of Amsterdam, zou je haast denken. Nou, Zeeland Net heeft wel altijd een heel goed netwerk gehad, weet ik vroeger. En toen internet in Rotterdam nog, hoe heette dat nou, Cello of zo heette dat? Dat was de eerste kabel-internetprovider volgens mij van Rotterdam. Toen was Zeeland Net al bezig met ADSL-verbindingen en hoge snelheid en weet ik veel wat allemaal. Dat kan ik me echt nog van eind 90er jaren herinneren. Ja, oké. Ik zie ook dat ze 156.000 huishoudens voorzien van radio en televisie. Dus misschien spreek ik mezelf daarmee ook tegen. Ja. Ja. Ja, het is interessant, want als iedereen inderdaad die kant op gaat. We zagen natuurlijk in Finland al dat ze bepaalde bandbreedtes gaan garanderen ergens verderop in het jaar. Ja, ik denk dat dat misschien in Nederland dan ook gaat gebeuren. Dat er straks iedereen een bepaald aantal basisbandbreedte heeft. Dat alles straks via video, via HTML5 videotags naar ons toe komt. Ik heb geen idee. Maar blijkbaar is het niet zo gek om te denken dat in ieder geval video over internet als met dit soort bandbreedte de toekomst gaat worden. Nee, ik denk dat niet. Nee? Geen prognoses daarop? Ja, ik weet niet hoeveel. Het gaat er natuurlijk over. Is 80 megabits per seconde natuurlijk wel een prachtig verhaal. Is dat voor iedereen of is dat per node? En wat gebeurt er als je met 3 mensen in 1 huis 3 maal HD, of we praten zelfs over 4 keer HD, geloof ik, op het moment, download. Gaan we daar naartoe? Ik weet het niet. Ja, ik heb die indruk dat we wel meer naar de download video toe gaan, in plaats van dat tv langzaam voor een deel verschuiven naar download video. En dat kan gewoon kastjes zijn, zoals Westin Digital nu heeft deze week eigenlijk in Nederland op de markt gebracht. Zo'n kastje wat je op een USB-stick kan aansluiten en wat je op het web op je netwerk kan aansluiten en op je tv. En dan kan je gewoon er een soort mediacenter van maken. Ja, dat soort kastjes kosten €130 of zo. En daarmee maak je gewoon van je tv in één keer een mediasysteem. Maar ik denk, als Westin Digital daar al mee begint, dan gaat de rest ook nog wel komen. Ja, mode weet ik niet. En dan is de vraag, duurt dat 5 jaar, duurt dat 25 jaar? We zijn van de eerste berichten van breedbeeldtelevisie. Dat weet je wel, dat wat hadden we in Nederland sowieso, die breedbeelddingen. Dat is 25 jaar geleden. En zelfs nu is nog niet alles breedbeeld en HD en dat soort dingen. Dus neem 10, 15 jaar en dan zal het wel allemaal wel gebeuren. Moet je nu al apparatuur voor gaan kopen? Dat weet ik niet. Ik vind dit soort experimenten is vaak... het is een mooie PR, maar denk je dat iedereen in Zeeland echt, als ze zouden bellen, 80 MB kunnen krijgen? Ik weet het niet hoor. Nee, ik weet het ook niet. Jongens, er viel me nog wat anders op van de week. Mag ik eerst even informeren wie er inbelt? Oh, dus dat punt. Hij is dood en leeg. Hoi. Hey, ja. Goedemorgen. Sorry. Ja, Luc, sorry. Ja, we hadden het net over Skype. Het is misschien de week van de settlements, want ook Intel en AMD hebben allerlei ruzies over antitrust en gebruik van IP-nummers en zo uitgewerkt. En er staat een mooi... To end all outstanding legal disputes between the companies. Ja? Patent cross-license disputes. Zo, er is meer vrede, niet alleen dus Skype, maar dus ook tussen AMD en Intel. Iets anders wat opviel vanaf Intel was een ding, dat noemen zij de e-reader. En dat is geen e-reader, maar dat is een e-hearer, zou ik zeggen. Zij zijn ook met een e-book gekomen. Dat is een heel leuk dingetje. Maar, zeggen ze, dat is niet bedoeld voor mensen om te lezen, maar om te luisteren. Ze hebben dus hun text-to-speech technologie daarin gestopt in een e-book reader. En ze zeggen, dat ding is vooral bedoeld voor mensen die bijvoorbeeld in de auto of gehoorgestoord zijn of dyslectisch of niet goed kunnen lezen of ouderen. Je laat een boek in en dat wordt er voorgelezen. Nou, dat is ook een insteek natuurlijk in het hele e-book verhaal. Nou goed, de Kindle is natuurlijk uitgekomen met die optie aan, zal ik maar zeggen. Ja. Met de vertaling. En er is toen grote ophef over geweest. En toen is er vanuit Amazon gezegd, nou goed, dan zetten we het vinkje uit. Want dat hadden ze al ingeprogrammeerd. Maar die keer kwamen er dus niet mee weg dat ze die content op een andere manier aanboden. Oh, ja, dus, nou ja, misschien, dat heb ik dan even gemist. Maar het viel me op dat je dus, dat Intel anders dan anderen veel meer op het horen is. En dat is natuurlijk voor allerlei berichten waar we allemaal mee werken. Kijk, als je een gesproken boek laat spreken en zo, dan dat is één manier. Maar als ik mijn e-mail in de auto zou kunnen afluisteren, is dat natuurlijk ook handig. Huh? Ja, spraak is een ja, maar ik denk dat moet blijkbaar in de rechtenkwestie nog wel wat te zoeken valt. Omdat de mensen die natuurlijk nu audiobooks verkopen enzovoort, die zijn aardig in het verweer geraakt tegen heel goede text-to-speech opties in dit soort machines. Ja, de vraag is of ze in hun recht staan. Ja, maar wat is hun argument? Ik bedoel, het is een andere, juridisch gezien, het is een andere vorm van openbaarmaking, dat wel. Ja, en voor andere vormen van openbaarmaking moet je weer betalen. Ja, omdat je daarmee de mogelijkheid voor de auteur ontneemt om datzelfde te doen op zijn eigen manier. Ja, dat heeft dan weer met integriteit te maken. In de hele auteurswet zijn verschillende dingen. Je hebt gewoon de pure lettertjes die daar staan. Maar er is ook de integriteit. Het moet allemaal kloppen en de bedoeling van de auteur moet overeind blijven. Dat is in ieder geval in het Europese auteursrecht is dat een belangrijk aspect. Als ik als auteur een boek schrijf en ik ben van plan om daar later nog een keer een luisterboek van uit te brengen en of een cd of een dvd, dan zou ik daar natuurlijk de inkomsten van krijgen. En als vervolgens een Amazon of een andere partij die mee van toe gaat en zegt, nou, dank voor dat boek, dat hebben we eventjes met een text-to-speech engine vertaald naar een audioboek, dan wordt daarmee het gras voor mijn voeten weggemaaid als auteur. Oké. Okay. Hey, daar kan jij voor het volume van jouw microfoon sterretje 9 drukken. Ja, doe ik. Hopen dat er nu iets harder doorkomt. Oké. Okay. Ja, dat helpt. Harder praten. Ja, harder praten kan ook helpen. Ik ben even afgeleid door deze volume change. Maar goed, we komen terug op even op die e-books. Gaat dat dan voor de kerst de handel worden? Ja, dat is een van de dingen die voorspeld is, hè, dat de e-books de hype zouden zijn. Maar ook nog de iPhone hoor, in de 3GS-versie. Waarbij dan door alle onderzoekers wordt gezegd, ja, maar het is wel de laatste opflakkering. Het is de laatste kans voor Apple om nog die iPhone te doen. En ja, het gerucht gaat natuurlijk dat er nog een tablet komt, hè, van Apple. Ja. Maar en dat is, zou... De vraag is of ze daarmee de kerst wil halen natuurlijk. Dat gaat. Nou ja, de geruchten zijn dat er zoveel logistieke ruimte zou zijn geboekt door iemand en dat is dan uitgelekt om dingen te vervoeren, dat het alleen maar een hele grootscheepse actie zou kunnen zijn. En ja, het kerstseizoen begint natuurlijk op Thanksgiving. En dat is niet zo ver meer weg. Nee. Dus wat dat betreft... Okay. Je krijgt overigens verschillende verhalen, hè, over hoe goed het gaat met de verkoop van PC's en zo. Als je Microsoft hoorde, die beweren dus dat het allemaal dubbele cijfers zijn nu vanwege Windows 7. Maar de DigiTimes, dat is een website uit een blad uit Taiwan, beweert dat het erg tegenvalt en dat er enorme voorraden, netbooks en systemen staan. Omdat het dus niet zo goed door zou lopen. Ik merk vorig jaar, of tenminste te aanlopend veel, dat netbooks inderdaad heel populair waren. En ik merk inderdaad dat netbooks nu weer langzaam wegzakken en vervangen worden door echte notebooks. Tenminste, dat is wat ik hier merk. Het probleem van de meeste netbooks is dat ze geleverd werden en ook worden met Windows XP. En de komst van Windows 7 maakt eigenlijk al die apparaten die lichter zijn en die met een veel eenvoudiger besturingssysteem toe kunnen, lees Windows XP, veel minder aantrekkelijk natuurlijk. Ja, maar er zijn ook nu al Windows 7 starter versies. Ja, die zijn wat. Maar die staan nog niet op die netbooks. Ja. Netbooks komen met Windows 7. Volgens mij is het één model, weet ik. Ja, maar het is dus niet zo dat als jij een netbook hebt, dat je daar een Windows starter overheen kunt zetten. Ja, dat is dus het punt, ja. Ja, dat is een ernstige tekortkoming in de hele aanpak, dat ze de oude XP-gebruikers, of dat nou legacy jongens zijn met een boekhoudsysteem of een netboekje, gewoon laten stikken. En het hing al een tijd in de lucht, hè, want Windows 7, dat weten we al heel lang dat komt. Dus ik denk ook dat net vlak voor de verschijning van Windows 7, dat ook al een domper op de verkopen van de netboek heeft bezorgd. Ja, dat geloof ik ook. Dat die verhalen waren er. Maar goed, het is allemaal. Wat mij vreselijk frustreert is dat ik dus veel XP-systemen heb. Ik durf niet over te stappen. Maar ik had bijvoorbeeld. Ik heb dus een weet ik wel, toevallig hoor, een Toshiba van een jaar of 3-4 oud. De harde schijf die gaat eronder uit. Daar zit een oude 2,5 inch, wat is het, SATA-ID in. Die kan ik nergens meer vinden. Maar niet alleen dat. Ik ben natuurlijk die reconstructieschijfjes kwijt die er ooit bij geleverd zijn. Dus ik zit eigenlijk met een betaling aan Microsoft voor Windows XP Professional, waar ik niks meer aan heb. Ja. En dan ga ik me eigenlijk realiseren dat het betalen van een operating systeem op een netboek of op een laptop of hoe dan ook, eigenlijk maar voor 3 of 4 jaar geldig is. En dan gooi je dat ding weg en dan is het over. Dat is, terwijl je volgens mij eigenlijk als gebruiker. Ja. Dan leven we toch in een wegwerpmaatschappij. Alles wat je koopt is toch maar beperkt houdbaar. Als jij een groeilamp koopt, dan doet het toch ook maar 1000 uur. Je kan niet verwachten dat dat ding in... Ja, maar wacht even. Bij software koop je dus in feite het, als gebruiker het gebruiksrecht, hè, voor een operating systeem. Waarom mag je dat niet meenemen? Waarom mag je niet je oude XP, en dat betekent dan in dit geval je recht op een upgrade naar Windows 7, meenemen naar je nieuwe computer? Waarom kan ik geen Toshiba kopen zonder operating systeem? Waarbij ik zeg, hey, ik heb die oude schijfjes nog, ik stop die oude XP erop. Kan wel, maar dan moet je een retail kopen. Ja, dat kan en OEM beperkt, denk ik. Omdat de hardware natuurlijk ook doorgroeit en evolueert. En als jij... Nou, ik hoorde net een opmerking, iemand zei... wacht even, dan moet je geen OEM-versie kopen. Dan moet je dus geen machine kopen waarbij het al voorgeïnstalleerd is. Dan moet je een losse versie kopen. En die zijn er niet hoor, dus dat snap ik ook. Nou, dan zie je die dan, ja. Ah, die zijn er niet. Die bestaan niet. Er bestaan geen... Je kunt geen laptops kopen met een losse versie. Dus in feite heeft Microsoft de verkoop van zijn software gekoppeld aan hardware. Ja, dat is het hele hete hangijzer, ja. Ja, en niet aan de gebruiker. Terwijl ze aan de bovenkant van de markt, dus overal waar men praat over licenties, praat men over gebruikers, niet over hardware meer. Er bestaan retail licenties, dus ze zijn er wel. Er zijn ook wel enkele apparaten zonder licentie leverbaar. Maar het gros van de computers, zeker in de winkels, die zijn allemaal met OEM-licentie. En die mag je niet verhuizen naar een andere apparaat. Als het apparaat op is, dan is de licentie ook weg. Ik zag trouwens dat OEM-licenties tegenwoordig gewoon weer worden aangeboden als gewoon verkoopbaar aan iedereen. Ja, daar is even wat kwestie over geweest. Ze hebben in allerlei winkels onderzoek gedaan. Ik geloof Webwereld of zo, die zijn daar langs geweest en dat bleek helemaal niet te kloppen. En toen hadden alle retailers gezegd, ja, maar wacht even, wij hebben toestemming van Microsoft om dat zo te mogen doen. Ja? En dus daar komt een man met een kapotte laptop, daar zetten we nieuwe harde schijf in en dan verkopen we weer een OEM-licentie. Ja, was even kwestie over. Nou ja, ik heb inderdaad reclames gezien waar ze gewoon in staan. Gewoon, en volgens mij staan, en dan staat er ook een upgrade en een volledige versie, maar daar, heb jij wel eens ooit een volledige versie kunnen inkopen? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Alleen... Van PowerPoint. Dagelijks, laat ik het daar maar op. Nee, want het wordt echt heel slecht aangeboden. Dus de marktwerking die er is natuurlijk vanuit Microsoft ook dat OEM gewoon... Het is een wassen neus. Voor Microsoft is de poort naar rijkdom OEM, omdat die apparaten steeds meer op vervanging worden gemaakt. En Microsoft zegt, ja, dat is niet ons pakje aan. Ja, we plakken de sticker met de licentie plakken we op de kast. Ja. Zodat de kast al weggegooid is voordat de klant nadenkt dat hij zijn licentie eigenlijk ook weggegooid heeft. Ja, en dan kom je op PC Dumdag mannen tegen die met een mesje overal van oude dingen de stickers afhalen. Ja? Het extra makkelijk maakt voor de eindgebruiker is dat de nieuwe computer die hij koopt, daar zit al een licentie bij. Ja, want die kan je niet meer zonder kopen. Dus nou, het is een mooi model toch? Alleen we zijn het er dus over eens dat de netbooks nu even tussen de wal en het schip raken. Tenminste, de mensen die XP netbooks hebben gekocht, die kunnen nergens meer heen. Nou, dat weet ik niet. Die moeten gewoon XP blijven gebruiken. Dat werkt toch goed? Ja, ik zou geen Windows 7 op een netbook draaien, eerlijk gezegd. Ja, ik draai Linux op een netboekje. En vind dat, precies. Je kunt ook wel op Linux, maar je kunt natuurlijk ook naar de winkel gaan en iets anders kopen. Maar, ja, waarom zou je XP draaien? Prima op zo'n machine. Jongens, nog eventjes naar de Nederlandse situatie. Er is een Nederlands elektronica bedrijf, dat heet Dutchtronics, en dat heeft de PC on TV gelanceerd. Dat is een consumentenproduct dat alle computers in huis overneemt en volledig integreert in de televisie. Ja, dan kun je dus de tv gebruiken om te surfen en al dat soort dingen. En nou, volgens mij is dat een hele oude truc die in nieuwe dingen doet. Maar aan de andere kant, die ontwikkeling heb ik eigenlijk alleen maar gezien met Apple. Hè. Die hebben zo'n kastje, dat zet je naast je een soort media servertje. Wat vinden jullie ervan? Of die trend, wat in het verleden convergentie heet, nog echt actueel is en doorzet? Nou, ik heb persoonlijk al mijn hoop op mediacenter gevestigd. Ja. Ik denk ook dat die trend inderdaad meer ligt op mediacenter-achtige oplossingen. Net wat ik net zei, dat WD nu toch met een hele nieuwe TV Live kast komt. Nu precies op dit moment. Is toch een trend. Ja, maar dat gaat dus meestal om het afleveren van content, hè? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de meeste mensen daar ook in geïnteresseerd zijn. En ja, maar via die weg zullen misschien ook later wel de koelkast in het apparaatje worden geïntegreerd. Maar ik denk niet dat de start is. Nee, maar wat deze mensen dus doen, zij via een van de trucs in low resolutie, zetten ze bijvoorbeeld je telebankieren of zo op de beeldbuis, hè, in je huiskamer. En dan kennen we allerlei problemen, maar goed, als je een high resolutie scherm hebt, dan gaat het wel. En je kunt dus gewoon vanuit je luie stoel niet alleen kijken naar content, hè, dat is consumeren, maar gewoon ook applicaties draaien. Nou, ik denk dat in het beste geval kleine tussenoplossingjes of onderdeeloplossingen worden ingekocht of opgekocht door Microsoft. Maar ik geloof eigenlijk niet meer zo in al die third parties die allemaal het wiel hebben uitgevonden. Er zijn ook allerlei hardwarefabrikanten die slingbox-achtige of apparaten hebben gemaakt. Maar ik denk dat het allemaal van heel tijdelijke aard is. Je bedoelt, dit systeem werkt dan via een powerline modem, hè? Die zijn ook wel bekend. En daarom koppelen ze dus de televisie aan de tv koppelen. Dat is op zich natuurlijk het is een vondstje inderdaad. Het is een kleine verbetering. Er wordt gebracht alsof het wereld ding is. Maar jullie denken niet dat we zitten te wachten op zo'n doorbraak? Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk wel dat de kastjes waar we het net over hebben, de hardwareoplossingen, de slingboxen, dat die, ja, als die 100 euro kosten, dat die overal gewoon binnenkort naast de tv liggen in plaats van een dvd-speler of misschien in ieder geval extra. En die versnellen wel het proces en het bewustzijn van de gebruiker dat er meer mogelijk is of dat ze meer zouden kunnen willen in de woonkamer. Maar ik denk dat het uiteindelijk allemaal bijdraagt aan de acceptatie van een mediacenter-achtig iets in de woonkamer. Dat veel meer dan allerlei losse oplossingen. Ja, want Microsoft heeft een home server geïntroduceerd, maar die slaat niet helemaal niet aan op dit moment. Nou, die verliet eigenlijk meer in storage thuis. Dus daarmee richten ze zich meer op de foto's en op de video's en zo. Die je toch al hebt. Ja, als je al een mediacenter machine had, dan stonden al die foto's en die video's en de muziekjes en de tv-opnames natuurlijk al daarop. Ja, een van de vragen die bij mij opkomt is, in hoeverre gaan de mensen die nog op DVD content leveren, en dat is nog steeds het middel om nieuwe films uit te brengen en dat soort dingen, gaan die terugslaan? Ik heb altijd ergens in mijn achterhoofd het gevoel dat als je op een gegeven moment, als je 64 gigabyte chippies zou hebben, of dan dat je bij wijze van spreken 50 video's op een sticky kunt leveren, met een of andere code om ze te ontsluiten waarvoor dan wel of niet moet betalen, dat soort dingen. Maar dat de mensen die harde content leveren, dus niet via internet, dat die op een of andere manier terug gaan slaan. Want ja, in mijn visie is het toch zo dat als je een blok glas neemt van zeg maar een halve meter hoog en 3 kilo glas en dat allemaal helemaal vol zet met informatie in DVD of Blu-ray of nog beter, dat je zeg maar alle films die er ooit geweest zijn in een halve meter glas kunt afleveren bij iedereen. Ja, dat is weer het terugkerende verhaal over vorm en inhoud. Hè, waar we het net ook met die e-books en die text-to-speech engine over hadden. Ik denk dat de cruciale fout in de cultuur, in de rechtssfeer en in dingen die met muziek en met films en zo te maken hebben, is dat ze over het algemeen bang zijn voor nieuwe technieken. Eigenlijk daar heel vijandig tegenover staan en allereerst proberen om de mensen die aan de gang gaan met nieuwe technieken, om die tegen te houden en voor de rechter te dagen en dat soort dingen meer. In plaats van dat ze er kansen in zien en ermee gaan experimenteren. Ze klampen zich vast aan wat er nu bekend is, terwijl er eigenlijk al veel meer mogelijk is. Zo'n regel inderdaad, dat buiten de toestemming van de auteur er geen andere media zouden mogen worden ingezet. Dat is natuurlijk gewoon een rem op de ontwikkeling. Het kan. Maar niemand durft het, omdat het eigenlijk niet mag. En waarom zou het niet mogen? En waarom doet die auteur het zelf ook niet? Omdat hij er nog niet klaar voor is. Omdat hij denkt van ja, waarom zou ik een nieuw medium gaan aanboren als ik niet weet of er wel luisteraars of afnemers van zijn. Die luisteraars en die afnemers die komen er niet, omdat het nieuwe medium niet is aangeboord. Dat is al jarenlang zo. Kip en ei. Ja? Kip en ei. Ik denk eerlijk gezegd dat alle media binnenkort via downloads of via streaming wordt naar iedereen toe wordt gestuurd. Ja, maar Martin, kijk eens hoe lang het heeft geduurd voordat de iTunes Store gekomen is om mp3-bare muziek op een legale en op een goed gestroomlijnde manier en op een lucratieve manier bij de wereld in te krijgen. En hoe langer al geknoeid wordt met allerlei illegale sites. Dat is volgens mij kenmerkend voor hoe die industrie tegen vernieuwing aankijkt. En dan komt er 1 keer in de 100 jaar een Apple of een Amazon, die doet iets verstandigs. En ja, daar leunt het dan op. Maar joh, er zou vanuit die industrie zelf al zoveel meer bereikt kunnen zijn en ook nog kunnen worden als ze gewoon veel meer een open mind hadden naar innovatie. Denk je niet dat Hulu of zo vanuit Amerika gewoon per ongeluk de Nederlandse markt gaat veroveren over een jaar? Nou, ik denk dat er genoeg bureaucratische instrumenten zijn om dat soort goede technieken te weren. Oké. Monopolie of te groot belang of gebrek aan concurrentie of noem het allemaal maar. Dus als Hulu dat van plan zou zijn of het zou zo voorkomen, dan heb je kans dat Hulu de concurrenten in het zadel moet houden, zoals dat op dit moment met het KPN gebeurt bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat de rem op de ontwikkeling inderdaad politiek, bedrijfspolitiek of echt politiek is. Dat er veel meer bereikt zou kunnen worden als we flexibeler of makkelijker of handiger met de techniek omgingen. Ja, ik weet het niet. Heb je geen chaos nodig om, bedoel, speltheoretisch heb je een heleboel chaos nodig voordat er één leuke combinatie uitkomt. Dat net werd opgemerkt, voordat er een Amazon of wat dan ook komt, iemand die het ziet, heb je een heleboel pogingen nodig, een heleboel gedoe in de markt. Ik weet het niet. Iedereen wacht op het nieuwtje. Maar ik denk het vinkje waar we het net over hadden, of je wel of niet audio in speech mag omzetten, is ook al zo'n politiek geheel. De ontwikkeling of de innovatie niet mee, maar inderdaad alleen maar de oldschool achterban die het nog niet begrijpt, die er nog niet klaar voor is. Hè? Goed. Ik heb Anne van Kesteren van Opera niet gehoord over HTML5 in deze podcast. Ik heb alleen mailcontact met hem gehad. Dus ik weet niet wat er gebeurd is. In ieder geval is het jammer, omdat het HTML5 onderwerp verder uitdiepen wel buiten onze macht ligt, zou ik maar zeggen. Ik denk dat we allemaal wel geïnteresseerd zijn in de basis en van de streams en waarom 5 H1 tags in HTML5... waarom dat geweldig is. Dus ik had graag van hem gehoord waarom dat ook echt geweldig is. Misschien kunnen we in een toekomstige versie hem nog eens in de podcast halen. Ik ga in ieder geval even contact met hem daarover opnemen. En ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ja, ik wou nog één ding opmerken. Ik heb even zitten kijken naar al die HTML5 dingen. Een website waar gewoon gezegd wordt HTML5 is beter op die en die en die en deze 5 punten, heb ik niet kunnen vinden. Er wordt vreselijk omheen gepraat en mensen roepen dingen zoals de canvas, maar ik heb geen duidelijk beeld kunnen krijgen waarom HTML5 beter is. Dus daar moeten we even misschien de volgende keer naar kijken. Oké. Doei. Dag.